Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Karun ve hazineleri. Karun bir darmesi olmuştur halk arasında. Karun gibi zengin diye. Ondan belki daha zenginler dünyaya gelmiştir. Onların konusu bilmediği için Karun bu konuda halk arasında bir darmesi olmuştur, örnek olmuştur. Karun gibi zengin diye. Peki bu Karun kimdir, ne yapmıştır ve bunun sonu, akıbeti ne oldu? Allah Teala bize buyuruyor, Kasas Suresi ayet 76'dan başlıyor, devam ediyor ayet-i kerime. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne Karune, inne kesinlikle Karun denen kişi. Kâne min kavmi Musa. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden idi. Yani Beni İsrail kavminden idi Karun'da. Aynı zamanda Karun, Musa Aleyhisselam'ın amca oğlu idi. Febegâ aleyhim, onlar üzerine, kavmi üzerine azgınlık etti, büyüklendi, kibirlendi. Neden böyle oldu? Önceleri fakirdi. Çok ihlaslıydı. Hatta o zamanki Hak Tevrat'ı en iyi okuyan üçten biriydi. Hazreti Musa ve Arun Aleyhisselam olmak üzere Tevrat'ı üçüncü olarak en iyi okuyan kendisiydi. Sesi güzeldi, ihlaslıydı, dilinde samimiydi. Sonra ona zenginlik yaramadı. Hazreti Musa Aleyhisselam'a çok yalvardı. Amca oldu tabii oluyor. Peygamber Musa Aleyhisselam. Allah'a dua etti. Allah bana mal versin diye. İçine dünya hırsı girdi. İhtiras içerisine girdi. İlla gözün zengin olmaktaydı. Musa Aleyhisselam ona şöyle cevap verdi. Ya Karun, el hayru mahtarullah. Kişi için en hayırlı hal Allah'ın o kişiye verdiği haldir buyurdu. Evet, bazı kişilere zenginlik yarar. Allah kişiye mal verdikçe kişi daha iyi olur. Bir akar su gibi hem kazanır hem Allah yoluna artık göndermesini bilir. Ama bazıları yaramaz zenginlik, şımarırlar, azarlar. İşte Karun da fakir iken çok iyiydi hali durumu. Peygamber'e yalvardı, zengin oldu. Nasıl zengin oldu? Buyurun bize Mevlamız, ve ateynahü, ona Karun'a verdik, Allah buyuruyor. Minel kunuzi, hazinelerden ma, öyle hazineler ki inne mefatihahu, o hazinelerin anahtarları. Mefatih miftahın çoğudur. Dikkat edelim, Allah Teala buyuruyor, ona, Karun'a o kadar çok hazine mal verdik ki, inne mefatihahu, o hazinelerin anahtarları, letenu'u, güç gelirdi, bir üzbeti, ulul kuvveh, güçlü kuvveti, bir topluma onları taşıması zor gelirdi. Neleri? Anahtarları. Usbe bir toplum demektir ki en aşağı 10 kişi. Karun'un anahtarlarını 40 kişi taşırmış. Hem Mevla buyuruyor, ulul kuvveh. Öyle sıradan 40 kişi değil ama. Her biri boylu, postlu, güçlü, sağlıklı, sıhhatli 40 kişi anahtarları zor taşırlarmış. anahtarın her biri de bir hazine açtığına göre artık onun malı mülk hesabını hayra da edemeyiz yani. İz kâle lehu kavmuhu. Karun hali önceden çok iyiken sonra aşırı birdenbire zenginleşince, azınlık yapınca kavminden yani yakınlarından ehli iman olanlar ona şöyle nasihatte bulundular. La tefrah ya Karun, aşırı ferahlanma, sevinme dünya malına, şımarma dediler. İnnallâhe, Allah Teala kesin olarak la yuhibbül ferihin. Allah Teala dünya malına aşırı sevinenlere, şımaranlara Allah Teala sevmez dediler. Gerçekten dünya malına acaba sevinmeye değer mi acaba? Geçici çünkü ama. Emanet insanda. Nedir dünya? Peygamberimizin buyurduğu gibi Aleyhisselam Hazretleri'nin insana yiyip de hazmettiği, sindirdiği, giyip de eskittiği dünya bunlar. Vebtevi ve şunu istediler talebet fîm âtâkellâhu daral âhirete. Allah'ın Celle Şanühü sana verdiği mal ile sen ahiretini kazanmayı istediler. Yani malınla Allah yolunda bunları infak eyle. Tabi gereken yerlerine işte fakire, fukaraya, hayırlı yerlere, cihada, şunlara bunlara malını Allah yoluna ver. Ve la tense ve unutma nasibeke mine dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyadan da. Burada mine dünya geliyor. Fi dünya gelmiyor. Eğer fi dünya olsaydı dünyadaki nasibini yani dünyada yer alan yaşa anlamına gelirdi. Ama burada mine dünya geliyor. Dünyadan da nasibini yani öbür aleme götüreceğin nasibini unutma. Demek ki tabi dünyada da aç tabi duramaz kişi. Ama elden geldiği kadar iktisat etmeli. İsraf etmeksizin insan dünyada orta karar yaşamaya kişi bunu tercih etmeli. Her ne kadar insanın elinde malı çok da olsa bile demek ki onları elden geldiği kadar öbür aleme, mahşer yerine buradan gönderme çalışmamız gerekiyor. Çünkü oraya gidenler insanın gerçek malı oluyor. Ama kalanlar tabii kalıyor. Kişi bunun hesabını verecek ama onu başka yapıp yiyecekler. Ve ahsin ve ihsan eyle, iyilik eyle. Kema ahsenallahu ileyke. Allah Teala yani yakınları, kavmi, toplumu Karun bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. Allah Teala sana bu şekilde bol bol ihsan ettiği gibi, mal mülk verdiği gibi sen de Allah Teala bunun karşılığında çok bol bol şükür eyle. Allah Teala daha ibadet eyle ve Allah'ın kullarına da sen de ihsan eyle, iyilik eyle. Ve la tebgül fesade fil ardı. Yeryüzünde fesat çıkarma, fitne çıkarma. Karun aşırı zenginleşince ile de konuya tekrar gireceğim inşallah. Kendisinde bir onur, benlik, büyüklük gördü kendisinde. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı da kıskanmaya başladı. Yani insanlar Karun'a dönsünler. Onun emrine girsinler. Kendisi o toplumun lideri olmak hayaline kapıldı. Bunun için de her zaman Hazreti Musa Aleyhisselam'ın aleyhinde konuşurdu. Hatta bazı toplumlarda Hazreti Musa Aleyhisselam'ı küçük dürüstçü sözler söylerdi. Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi bunlara sabrederdi. Yine aşırı alırdı. İşte kavim bu neler Karun'a? Ya Karun, yeryüzünde fesat çıkarma, fitne çıkarma, büyüklü taslama. İnnallâhe, Allah Teala kesin olarak la yuhibbül müfsidîn. Allah Teala müfsidleri sevmez. Müfsid, isim faal olarak fesat çıkarıcı Allah Teala sevmez. Bu tabi kısa, bu olay Kur'an-ı Kerim'de bizlere bu kadar bakınır detaylı olarak bildiriliyor. En son Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de bu kadar geniş olarak bu konu ele alındığına göre, Allah'ın bildiğine göre bizlere demek ki bunu alacağımız tabi çok ibretler var. Kavminin bu nasihati karşısında Karun onlara tabi ne dedi bakalım. Kale. Dedi ki Karun innemâ bütitühü alâ ilmin indi. Ben ancak bu mallar bana verildi. Bende bir ilim var dedi. Bu ilmim dolayısıyla bunlar bana verildi dedi. Peki bu ilim neydi acaba? Bilgi yani. Karun hangi bilgi ilim ile bu kadar aşırı yani korkunç bir zengin oldu, servet oldu? Hazreti Musa Aleyhisselam peygamberdir. Hem de ulazim büyük peygamberdir. Allah Teala peygamberlerine çok sırları bildirir. Musa Aleyhisselam Hazretleri de tabi bu arada kimya denen bir sır. Yani bir maddenin diğer maddeye dönüşümü meselelerini bu esrarı ona Rabbim bildirdi, biliyordu. Musa Aleyhisselam bu kimya ilminden bir bölümünü yani bazı maddelerin gümüşe altına dönüştürülmesini ilmini Musa Aleyhisselam üçte birini Hazreti Harun'a öğretti Aleyhisselam. Abisi oluyor, o da peygamber zamanında. Üçte birini de Hazreti Kâlib vardı Musa Aleyhisselam yakınlarından. Üçte birini de Karun öğretti. Amcaoğlu oldu işte tabii. Bu üçte biri ama yeterli değildi. Karun bu kimya ilminin yani maddelerin başka maddeye dönüşünü bugünkü deyimle atom ve elementlerin birleşmelerini, başka dönüşmelerini. Karun bu ilmin üçte birini öğrenince cesaretlendi. Bu işi başarması için ama tabi ilmi yetersizdi. Hazreti Harun Aleyhisselam'a yaklaştı. Onun gönlünü yaptı. Ondaki üçte biri de ondan aldı. Kimyanın üçte ikisine sahip oldu. Sonra Hazreti Kâlib'e yaklaştı. Ondaki üçte bir ilmi onu da ondan aldı. Hileyle desi aldı. Ve kimya ilminin tamamına sahip oldu kendisi. Ne yaptı sonra? Kalaydan gümüş yaptı kalaydan. Kalay gümüş gibi rengi beyazdır. İşte bu kalayı tabi kalay daha çoktur, ucuzdur. Bu kalaya başka atomlu elementlere karışırdı. Bu kimya ilmi ona verilen bu ilim ile kalaydan gümüş bedene getirdi. Sonra bakırdan da sarı bakırdan da altın yapmaya başladı. Öğretilen o kimya ilmiyle. Sarı bakırdan da altın yapmaya başladı. O dönemde bakır çoktu dünyada. Bu artık bunları eriterek mi, nasıl yaptığını bilemiyoruz bunu yaptığını. Zaten bu tabi bir sır olarak kaldı orada, onda kaldı. O kadar çok altın yaptı ki artık, gümüş altın yaptı ki, bunlar tabi evine, barkına sığmadı bunlar. Daha önceden eski bir evde oturulmuş kendisi. Tabi altın, gümüş bunlara dökme yapmaya başlayınca kocaman köşk saraylar yaptı. Evleri almadı altın gümüşü. Ardiyeler, depolar yapmaya başladı sağlam sağlam. O kadar çok depoyu yaptı ki o depoların anahtarlarının toplamını 40 kişi zor götürüyorlardı. Karı nereye giderse anahtarı yanında götürürdü. Onlara kimse güvenemezdi. Onun özel olarak seçtiği güçlü, kuvvetli genç 40 kişi anahtarları ancak taşıyabilirlerdi o kadar. Her anahtarda bir hazine açıyordu. İşte Karun bu kadar muazzam servet sahibi oldu ki tabii bunun miktarını Allah-u Teala bilir. Kendisine toplumu, kavmi, kabilesi ya Karun işte bu kadar dünya malına sevinme, güvenme, şımarma dediler kendisine. Tabi şımardı, güvendi. Ne dedi kendisi? Ben dedi bu malı bana aldığı ilim sayesinde öğrendim. Evvelem ya alem, Allah-u Teala burada soru işinde, o bilmiyor mu ki ennallâhe kadı ehleke min kablihi minel kuruni. Evvelem ya alem, o Karun bilmiyor mu Allah-u Teala buyuruyor. Çünkü daha evvel Tevrat'ı okuyordu. O zamanki Hakker Tevrat'ı okuyordu. O okudu mu Tevrat'ta? Onları görmedi mi? Bilmiyor muydu? Allah-u Teala ondan evvel minel kuruni, kurun karınlar, nesilden nesile gelen toplumlar, Allah ondan önce nice karınları helak etti. Nice kavimler battı, helak oldu. Yani bu dünyanın fiziksel hali çok çok değişti muhtemelen. Çok değişti böylece. Nice yerler battı, deniz altına kaldı, neler neler oldu, neler oldu. Depremler, şunlar bunlar. Yalnız şu farkla ki eskiden hangi toplum, hangi kabile Allah ister etmişse yalnız o batardı. O yöreyle sınırlı kalırdı. Kalırdı. Tabi günümüzde durum değişti. Çünkü peygamber son peygamber, bütün insanlığa gelen peygamber. Kur'an son ilahi kitap, bütün insana kapsayan kitap. İşte tabi durum şimdi daha tehlikeli günümüzde. Şimdi gelecek olan bütün afetler niye kapsayacaklar? Men hüm eşeddü min kuvvetten ve ekserü cem'a. Mevla buyuruyor, o karından önce o bilmiyor mu ki nice karınları, nesilleri helak ettik ki onlar karından daha güçlü kuvvetlidirler, ondan daha çok malı ya da onların daha çok adamları, çevreleri de vardı. Vela yüselü an zünubihimül mücrimûn. Allah onları helak ederken o zaman onlara günah sorulmaz onlara. Allah'ın azabı geldi mi? Ama deprem, ama tayfun, kasırga, işte şu gökten, yerden afet geldi mi? Allah'ına hepsi helak eder Mevlam. Onlar o anda sorulmaz. Şimdi Karun'un bu artık sonu yaklaşmasını Mevlam bize bildiriyor burada. Demek ki artık ne kadar bir yıllarca öyle yaptı. Önceki hali değişti. İbadetini terk etti ve münafıklık haline girişti. Yani dışarıdan her ne kadar Allah'a inkar etmediyse de, hazımız inkar etmediyse de, içinden haş Allah peygamber tanımadı ve elinden geldiği kadar halkı Hazreti Musa'dan soğutmaya çalıştı. Onun ki hak dini yıkmaya çalıştı. Ve Karun bakınız sonra şöyle bir gösteriş yapıyor şimdi. Bir gövde gösterisi yapıyor. Artık sonra yaklaşıyor. Fe harece ala kavmihi Mevla buyuruyor. Fe harece çıktı. Ala kavmi kavmi çıktı. Fi zineti zinetlerle, süslerle. Müfessirler şöyle buyuruyorlar. Binlerce kölesi varmış özel. Esir yani harbiyesi alınıyor, köle olarak alınıyor. Binlerce kölesi varmış. Ve yüzlerce de cariyesi, yani kadın köleleri varmış. Karun kendisi ata biniyor. Beyaz bir ata biniyor. Ama çok gösterişli bir atmış. Atın ayağındaki nalları da altından. Bindiği atın ayak altındaki nalları da altından. Eğri altından, zümrütten, yakut incilerden. O kadar adını süslemiş, mücevherlerle süslemiş. Kendisi de o gün için eşi görülmeyen kumaşlar giymiş at üzerinde. Ve ne kadar binlerce kölesi de her bir at üzerinde. Kölelerden gayet güzel giyindirmiş, atlar altını eğerlermiş, o kanım cariyeleri de çok şaşı ipete girmiş onlara da, atlara bindirmiş. Tabii o dönemde böyle binlerce kişiyle kendisi önde göz kamaştıran cevherlerle bir tur atıyor. Yani gövde gösterisi yapıyor. İnsanlara karşı, yani ben böyleyim diye. Tabii insanlar içerisinde dünyayı seven de olabiliyor. Mevla buyuruyor. Kalillezine yürüdüğünel hayate dünya. Karun, kavmi içerisinde böyle gövde gösterisi yaparken ama çok debdebeli, şaşalı, görkemli yaparken aşırı altın gümüşler süslenmiş. Dünya hayatını isteyenler şöyle diyorlar. Yalete lena mislamatiye karun. Yalete lena, ah ne olaydı? Biz olsaydı karuna verilen mal gibi mal bizim de olsaydı diyorlar. Halk tabii genelde fakir. Halk fakir kendileri. Bu şekilde onlar da halkın da gözü kamaşıyor. Onlar da Karun gibi bizi de bir mal olsa diyorlar. İnne öylece halkın azim ve o Karun ki Mevla buyuruyor. Büyük azim bir nasibi vardı mal mülkte dünyada. Şimdi tabii bir de ahiret insanları vardır. Allah dostları vardır. Özellikle peygamberlerin bulunduğu zamanda, dönemde o peygamberden direkt olarak alınan feyizle birlikte Allah dostları o zamanlar tabii daha çok olur. Her zaman böyle olur. Demek ki insanların bazıları bu dünya zinetini görünce, dünya nimetini görünce, Karun'daki bu debdebeli, görkemli, şaşalı yaşantıyı görünce, imana biraz zayıf olanlar dünyaya meylediyorlar. Ne olurdu? Bizim de böyle bir mülkümüz olsa, saltanat olsa diye. Onlar diyor ki Allah dostları, ve kalizini ütül ilme. Kendi ilim verilen Allah dostları. Hangi ilim? Tabii bu ilim iki türlü alim vardır. Biri dünya alimi vardır. Bir de ahiret alimi vardır. yani alim, ilim sahibi anlamına geliyor. Tabi buradaki amaç dini ilimler. Bazı kişiler vardır ki o da ilim okumuştur biraz ama dünya ehlidir. Dünyayı ister. Ahirette onun gözü yoktur. O bilgisiyle sırf dünya çıkarını sağlamak için, makam mevki için, daha yaşantısı için ilmini dünyaya kullanır. Tabi böyle olunca da kendisinin de imanı zayıflar. İnancı zayıflar kendisinin de. Onda da İslam yaşantı noksanlaşır kendisinde. Bu duruma gelince bunlara dünya alimi denir bunlara. Hatta bunlar çıkarları için yanlış fetva da verirler. Allah'tan korkmadığı için her şey yapabilir bunlar. Bir de ahiret üleması deniyor. Allah inanan, ahirete inanan ve ahireti tercih eden alimler vardır. İşte Mevla buyuruyor ve kâlellezîne utul ilme. Gerçek ilim verilen Allah dostları diyorlar ki veyleküm, vay olsun sizlere, yazıklar olsun sizlere diyorlar. Kimlere? Karuna bakıp da dünyayı isteyenlere. Sevabullahi, Allah'ın vereceği sevap diyorlar ahirette. Hayrun, çok daha hayırlı. Allah'ın vereceği sevap, tabi sevaplar ahirette görülecek. Gerçi dünyada yazılıyor ama onu tabi göremiyoruz, farkında değiliz. Ama mahşer gününde özellikle mizan başında bütün mesele orada sevaba dayanacak. Tek şey orada sevap. Altın geçmiyor, gümüş geçmiyor, dolar geçmiyor, başka para geçmiyor, mal mı geçmiyor, emlak geçmiyor orada. Sevap, sevap, sevap. Dünya malı tabii gerçekten çok kısa bir menfaati. Dünya malı. Öyle diyorlar. Veylüküm. Yazıklar olsun sizlere diyorlar. Vah olsun sizlere. Neden dünyayı istiyorsunuz? O Karun ki münafıktır. Ona gıpta ediyorsunuz. Sevabullahi, Allah vereceği sevap hayrın çok daha hayırlıdır. Kim için? Limen amene ve amile saliha. Kim bu dünyada önce iman eder, inanır. İmanı, gerçek imana sahip olur. Sonra o kuvveti iman ile de amel-i salih işler. Amel, ibadetler. Bu ibadet tabi sözü olur, Kur'an okuma gibi, zikrullah gibi, hakkı tavsiye gibi, nasihatler gibi, bedeni olur, namaz gibi, oruç gibi olabilir. Mal ile olur, Allah'ın infak etmek, İslam'a çalışmak için olabilir. Böyle diyorlar, kim ki iman eder ve o imanı ile Allah yolunda amel işlerse, onlar için çok daha hayırlıdır. وَلَا يُلَقَّهَا اِلَّا صَابِرُونَ. Ancak bunu kimle alabilir bunu? Sabır ediciler. Buraya gelebilirler. Neye sabır? İbadete, sebat, sabır ibadette. Ay yaptım bıktım yok. Seve seve yapmak, haramdan kaçınmada, günahdan kaçınmada nefis isteyebilir. Hatta çevre toplum kişileri zorlayabilir. İnsan bazen aşağılanabilir. İnsan bazen dışlanabilir. Ama bütün bunları sabırla karşılamak, sineye çekmek bunları, ibadete sabır. Usanç görmeden sabır, haramdan sakınmada. Kim derse derse o derimler. Yani gerçekten şu çevreyi aşmamız gerekiyor mu derimler? Çevreyi aşmamız gerekiyor. Nedir çevre? Nedir çevre gibi böyle? bir hayali atom yığınları aslında insanlar, toplum. Hayır insanlar. Bir bakıyorsun ki falan ölmüş, falan ölmüş, falan ölmüş. Ne oluyor? Mezara giriyor, çürüyor aslına. Toprağa dönüşüyor. Dönüşüyor insanlar. Bunun için bu çevreyi aşma gerekiyor bunları. Demek ki insan için hayırlı olan nedir? İman ve amele salih yapmaktır. İşte buna kim buna ulaşabilir? İlle sabirun, ancak sabır ediciler. İbadette sabır ve sebat ibadette. Sonra haramdan sakınmada, yalan sakınmada, kendi nefsi istese de, çevresinden baskı da olsa da aşma bunları. Bu arada bir de Allah yolunda gelen başına musibetlerde sabredenler. Şimdi gelelim burada. Mevla bize buyuruyor. Karun'un sonu ne oldu? Demek ki Karun artık iş azıttı. Kendi Musa Aleyhisselam'ın kavminden iken, onun amca oğlu iken ve önceleri gerçekten ihlaslı, samimi dinle bağlı iken, o günkü Hak Tevrat'ı en iyi okuyanlar birisiyken kendisi, sonradan ilim ile, yani kimya ilmi ile, öyle çalışarak değil, ticarette değil, kazançla değil, sırf bu kimya ilmi ile, ki bu ilmi elde etti, Musa Aleyhisselam'ın verdiği ilmi elde etti. İşte kalaydan gümüş, yani kalayı gümüşe çevirici usulü, kuralı öğrendi. Ve sarı bakırı da altına dönüştürecek gereken kimya bilgiyi öğrendi. Bunlarla tabii çok ama çok kısa bir zamanda aşırı birdenbire zenginleşti. Baş döndürücü bir zengine, servete kavuştu. Tabii şımardı, azdı. İnsanları aşağı görmeye başladı kişileri. Kendisi üstün görmeye başladı. Öyle bir noktaya geldi ki, o zamanın peygamberi Hazreti Musa Aleyhisselam'ı dahi kendini aşağı görmeye başladı onu. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a insanın bağlılığını koparmak için aleyhinde konuşmaya başladı, programı başladı. Derken Allah Teala emir verdi Musa Aleyhisselam'a zekatın toplanması için. Peki emri geldi. Musa Aleyhisselam haber gönderip Karun'a. Allah Teala emretti. Malının zekatını ayırsın, çıkarsın bakalım. Karun Musa Aleyhisselam'la görüştü. Allah Teala burada ona bir kolaylık tanıdı Mevlam orada. Malının binde birini ayıracak zekat. Binde birini. Yani bin altının 999 yine kendisine kalacak, binde birini zekat verecek. Musa Aleyhisselam buna bunu söyleyince karnındaki Musa Aleyhisselam'a bir düşüneyim, malasını yapayım bakayım dedi. O gece Karun düşündü, malının hesabını, muhasebesini yapmaya kalkıştı. Baktı ki malından binde birini bile çıkarınca muazzam büyük bir korkunç servet ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bunu vermeye kıyamadı. Hiç yoktu hali. Bir altına muhtaçtı. Kuru ekmeği bulamazdı, doyasıya bulamazdı. O kadar fakirken, yamalı yamalı giyerken kendisi böyle aşırı zenginleşti, aşırı zenginleşti. Öyle bir köşk sarayı yapmış ki, hiç bunda ağaç, taş, tuğla kullanmamış böyle. Sırf altından, zümrütten, yakutundan, gümüşten böyle saray yapmış. Evinin bütün eşyaları hep mücevhermiş. O döneme göre evin eşyaları mücevherden. Mutfaktaki yemek kapları, tencereleri, tabakları hep bunlar altından gümüşlenmiş. Yani bu kadar muazzam bir servet sahibi oluyor. Sıfırdan başlıyor. Oraya geliyor. Tam bu servet içerisinde bol yeme, aşırı yeme, köleleri cari ederken ediyorlar kendisine. Büyüklerime oldu, gururu geldi, onuru geldi ve bir de cimrilik, pintilik, bu kadar servet varken bu geldi. Gerçekten insan düşünse, sonucu belli kalacak bunlar ama demek ki Allah koyu insan öyle bir vartaya kişi geliyor ki kişi o anda son düşünemiyor. Karun bir defa şöyle bir tuzak kurdu Musa Aleyhisselam'a. Ki böyle yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve mekir ve mekir Allah. Yani. Evet. Tuzak kurarlar böyle. Allah'ın tuzağına tutacak derler. Karun şöyle karar verdi. Topladı bazı ileri gelenleri eşraftan. Kendisine bağlı olanları. Dedi ki bak dedi Musa ya haber göndermiş. Zekat istiyor. Bu malı ben de bir ilim sayesinde elde ettim. Onun hakkı yok bunda dedi. Bunun üzerine tabi dal kovukları ondan yaralamaya çalışanlar evet efendim sensin mesin diye hep böyle olmuş. Böyle olur. Böyle gider tabi bu. Onu destekleyince daha tabi güveni kendini arttı. Şöyle bir karar verdiler. Onların belli büyük bir bayram günleri varmış. O günü çıkarlarmış yerin dışına da toplanırlarmış, görüşürlermiş, yaparlarmış. O gün için karar verildi. Karun haber verdi halka o bayram günü yeme içme Karun'dan olacak. Bütün masraf ondan olacak. Yani masraf amacı herkes oraya gelsin diye. Genelde fakir fukarada kimse geri kalmadılar. Halk toplandı. Bol bol günü kesi açmış. Bakınız Allah'ın emri zekatını veremeyen kişi çıkarı olunca bir onur benlik için, liderlik için kesi açıyor ama. Halka muazzam yedir pişiriyor. O dönemde, o yörede bir kadın varmış. Yani namusunu satan paraya. Böyle bir kadın varmış ki herkesin bildiği bir kadınmış bu. Tabii kadın da genç, çok da güzelmiş kadın. Bunun için herkesin bildiği ama ahlak açısından yani abim fahişi bir kadınmış. Karun bu kadını çağırıyor sarayına. Tabii Karun davet etmiş. Kadın koşarak gidiyor. Neresi emrine hazır. Karun diyor ki kadına benim sana bir teklifim var diyor. Ben diyor Hazreti Musa'yı dağıtacağım diyor. Buraya vaiz yapmaya, sohbet yapmaya. Sonra oraya ben bazı soru soracağım. İş diyor en son sende düğümleyecek iş diyor. Yani şöyle olacak diyor. Sen diye ağlayarak çıkacaksın diyeceksin ki diyor orada topluma insanlar. Siz buna peygamber diye bağlanıyorsunuz Musa'ya. Ona peygamber diye güveniyorsunuz. O beni şöyle şey yaptı. İşte ben ilgisi var derten, ilişkisi var ben derten diyor. Bunu söyleyeceksin diyor. Eğer bunu yaparsan sana diyor şu kadar altın tabii. O zaman bir altın ona vaat ediyor. Küçücük bir gümüş parayı o dönemde namusunu satan kadın yapmaz mı bunu? Kadın altınları görünce kadının gözü kamaşıyor. Öyle bir sevdiği görünce yaparım diyor. İşte o bayram günleri olunca halk toplanıyor. Karun tarafından bol bol yiyecekler. Etler pişirilmiş, kebap olmuş, kızartılmış, şunlar bunlar bol bol yiyecekler halka veriliyor. Karun diyor ki birisine, git diyor Hazreti Musa'ya davet et. Gelsin buraya da bize biraz nasihata bulunsun. Sohbet yapsın bize. Bize haram günah bildirsin. Gidiyorlar, diyorlar ki ya Musa, Karun sen bir davet ediyor. İşte bize haram günah bildirsin diye. Peygamber tabii gelecek. Musa sen geliyor, ayağa kalkıyor, başlıyor, nasihata başlıyor. Ve Karun sorması ile işte hırs yap, eli kesilir. Bir insan eğer zina ederse, Musa o gün şeriatına göre bunu söylüyor. Bir insan zina ederse, eğer evli değilse 100 sopa vurulur. Evli rejim edilir diye söyleyince Karun şimdi lafa karışıyor. Diyor ki ya Musa, peki ya sen zina edersen ne olacak? Yani başkası zina ederse, bekarsa, hanımı yoksa 100 sopa vurulacak. Evli ise rejim edilecek. Yani taşla öldürülecek. Peki ya Musa diyor, ya sen zina edersen o ne olacak? Musa aleyhisselam tabii böyle bir bilmiyor tap tuzağı. Diye, ben de yaparsam beni suçu, aynı zamanda bana vereceksin diyor. Bu Allah'ın emridir, ilahi emridir. Bu da ayrı mı olmaz? Peki diyor Karun, bak diyor, halk arasında bir konuşma var diyor. O meşhur fahişe kadını ismi alarak, senin o kadınla ilişkin varmış. Sen o kadına zina ediyormuşsun. Musa aleyhisselam tabirden beri şaşırıyor. Bir peygambere bir iftira ediliyor bu şekilde. Nasıl olur? Kadın gelsin bakalım buraya. Tabi kadın zaten gizli bekliyor orada. Kadın çıkıyor. Evet, kadın şimdi bunu söyleyecek. Yani benimle ilişkim var, işte bana böyle yaptı diyecek oluyor. Ama Musa aleyhisselam o hale geliyor ki Musa aleyhisselam hazretleri tabi peygamber kendisi. Sonra adı Musa'nın bir heybetli yapısı vardı böyle, mizacı yapısı öyleydi kendisinin. Dönüyor kadına Musa aleyhisselam, ya kadın denizi yarıp da bizi denizden geçiren ve bana Tevrat'ı indir Allah hakkı için doğru söyle. Benim seninle bir ilişkin var mı? Kadınla işlemeden korku geliyor kadın içerisine. Kan titreme başlıyor. Kanla bir korku içine geliyor. Ve o anda kadın tevbe etmiş, işine edilmiş oluyor böyle. Daha önceki haline tevbe etmiş oluyor. Kadın titriyor. Ya Musa, ağlıyor kadın mesela. Ya Musa, Karun bana şu kadar para teklif etti. Altını teklif ettim. Sana iftirada bulunmam için hayır, sen bir şey yapmadın diyor. Tabii Karun öyle bir şey beklemiyor Karun. Onun kurduğu tuzak ters yapıyor, kendini ters yapıyor. Halkta bir duş esi yapıyor. Herkes bir susuyorlar. Musa Aleyhisselam Hazretleri hem oradan secdeye kapandı Musa Aleyhisselam. Musa secdeye kapanıyor. Ağlayarak Allah yalvarıyor. Rabbim, sen beni bunlara peygamber gönderdin ya Rabbi. Ben senin peygamberim ya Rabbi. Peygamberim ya Rabbi. Sen beni gönderdin ya Rabbi. Bana yardım eyle ya Rabbi. Bu Karun beni uğraşmasın bu şekilde. Büyük Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a, ya Musa üzülme sen. Sen ben Resulümsün, peygamberimsin. Ben seni gönderdim. Ben seni bırakmam bu durumda. Mevla buyurdu, ya Musa yer, yani toprak emrinde. Emret, işini yapacak. Hazreti Musa kalktı. Çünkü heybeti kendisi. Ayağa kalktı. Döndü Karun'a doğru. Dedi ki, halka, kim Karun tarafında ise Karun haber orada kalsın. Kim bana inanıyor, iman ediyorsa, bana bağlıysa ayrılın bu tarafa gelin bakalım. Tabi öyle bir atmosfer oluştu ki orada, ruhsal hal oluştu. Halk bir tane korktular, herkes korktular. Firavun'un en yakınları bile On ayrıldılar. Hep bir yere geldiler. Yalnız iki kişi Karun'la beraber kaldılar. İki kişi Karun'dan ayrılmadılar. Sanki onun sadık adamlarıymış gibi. Yani Karun'un köleleri bile onu bıraktılar. İki kişi yanında kaldılar. Ayrıldılar. Hazreti Musa Aleyhisselam yere emretti. Tabii Karun şimdi ne olacağını korktu, o da korktu. Fakat ne olacak bilemiyor. Öyle heyecanla bekliyor üç kişiler. Halk, bazen halk tedirgin, halkta bir ruhsal bir korku, heyecan sardı. Musa Aleyhisselam toprağı emretti. Ya yer, yut bunları. Hemen yer yarıldı. Üçü dizlerine kadar toprağa gömüldüler. Toprak bundan sıkmaya başladı, mengene gibi sıkmaya başladı. Tabii kemikleri çatır diyor ama. Bu nasıl olur bu iş? Belki bazı kişi akıllarına gelebilir. Nasıl olur diye. Mülk kimin mülkü? Allah buyuruyor, lehü mülk. Bak, mülkiyet Allah'ın. Yani hükümranlık Allah'ın Celle Celaluhu. Haşa o yüce Mevla toprağa hükmedemez mi? Toprağa kim yarıştı? Kim yarattı toprağı yarattı? Sonra toprak tek bir madde değil ki, elementler, karışık elementler. Element atom yığını elementlerle. Her atomun da ayrı bir özelliği var. Hepsi bir kanuna bağlı bunlar. Böyle. Hepsi Allah'a bağlı bunlar. Şimdi mesela atomlarda bir çekim gücü vardır. Nasıl güneş dünyamı çekiyorsa atomlara birbirine bağlı bir çekim gücü vardır. Bir çekim kanunu vardır, çekim kuvveti vardır yani. Bunu kim koymuştu bunu? Allah koymuş bunu işte. Allah koymuştur. Allah dilediği anda değerli çekim kanunu aldı mı? Dilediği anda ayırıyor böyle bunlar böylece. İşte Musa Aleyhisselam emir verdi. Ya yer, yut onları. Ayrıldı. Üçü gömüldüler. Dizlerine kadar toprak birleşti. Sıkmaya başladı. Tabii Karun'daki o artık önceki hallere gitti Karun'dan. Aşağılandı. Tepe taklak yani ters döndü. Yani ters edeyim. Onun gururdan aşağılanmak derece indi kendisi. Karun ayakları canı yanıyor, korku, heyecanda başladı Musa Aleyhisselam'ı yalvarmaya. Ya Musa, ya amcam oğlu, affet beni, ben hata ettim, yanlış ettim. Ama Musa Aleyhisselam çok öfkeye gelmiş, Allah yanına çok kızmış, affetmedi, yine emir verdi. Ya toprak, yut onlar tekrar, yine toprak yerine daha bir ayrıldı. Beline kadar, orta beline kadar onları içine aldı. Yan toprağa birleşti. Onları sıkmaya başladı. Mengele gibi. Kemikler çatır diyor. Öyle sıkılıyorlar toprakta. Yalvarıyorlar Musa Aleyhisselam. Üçü birden. O kadar yalvarıyorlar. Musa Aleyhisselam tek emir verdi. Ya yer, yut onları. Yine açıldı. Yine yuttu. Boynuna kadar. Yani başları dışarıda kaldı. Yine sıkıyor. Tekrar Musa Aleyhisselam emir verince toprak yer aldı. Altın onları aldı. Toprak kapandı. Onun altında kayboldular. Mevlam buyuruyor bu ayet-i kerimesinde ve hasefna bihi. Onu bu şekilde Karun'u tabi yandakilere de toprağa batırdık Mevlam buyuruyor. Yani batıran Mevlam. Allah Teala Musa Aleyhisselam bu yetkiyi verdi ama aslan Allah emir cilalıyor. Şimdi Karun bu şekilde toprak altına göçünce toprak birleşti, kayboldu gitti altında. Halk arasında sonradan bir dedikodu başladı. Yani az çok Karun'dan yararlananlar abi onun kemiğini yiyenler, yani ondan maddi çıkar görende şunlar bunlar. Tabii bu çıkarları, menfaatleri kesili zedelendiği için bir şaia çıkardılar. Derler ki Musa Aleyhisselam Karun amca oğlu. Onun servetine konması için ona beddua etti. Onu yere batırdı. Şimdi Karun'un bütün serveti Musa kaça diye bir şaia çıktı. Musa Aleyhisselam bunu duyunca tabii yine çok üzüldü. Yine secdeye kapandı. Ya Rab, insanlara böyle diyorlar benim için ya Rabbi. Ben senin peygamberim ya Rabbi. Ben ne yapayım dünyayı? Allah emir verdi. Ya Musa, toprak yine emrine verildi. Bakınız, burada dikkat yapıyorsunuz. Yani bir peygamber iyisiniz ama bunu yapamaz. Yani toprak, madde peygambere her zaman bağlı değil. Ancak Allah Teala izin verince, Allah izin verince o zaman Rabbim koyduğu kanunu kaldırıyor. Yani Allah burada çekim kanunu kaldırıyor. Tabi yerine göre neyse bu madde alemindeki bu denge kanunu Allah Teala kaldırıyor buradan. Kaldırıyor. O an işlemini kaldırıyor. Böyle emir verdi. Ya Musa, toprağı yere yeni emrine verdim, emret. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam geldi. Ne kadar Karun'un dünyada hazineleri, ardiyeleri, depoları varsa, ne kadar kaç tane köşkü sarayı varsa, toprağı, ya toprak, yut bunları dedi böyle. Hepsini bunu yut bunları dedi. Hemen köşkün bulunduğu yerlerde, hazine bulunduğu yerlerde yerler yarıldı. Hepsi yer altına gittiler. Yere gömüldüler. Üzerine kapandı yine. Kapandı. Ama çok derine gittiler bunlar. Allah Teala bize buyuruyor. Fe hasefna bihi ve bi daril erda. Hem Karun'u hem de onun evini, malı, mülkünü de yine batırdık Mevlam buyuruyor. İşte Karun'un bu hazineleri yer altına gömüldü, gitti. Şimdi peki ne olacak bunlar? Yani orada kaldı mı, kalacak mı bunlar orada şimdi? Allah Teala bize buyuruyor Kur'an'daki kısa sureden Zilzal suresi var. Allah Teala bize burada şöyle buyuruyorsunuz. Yalnız tabi yer altında Karun'dan başka daha çok hazineler var. Yani Şeddad'ın, şunların, bunların yer altında korkunç hazineler var yer altında. Var bunlar. Ama insanlara bunlara erişemeyecekler. İnsanı bunları bulamayacak bunları. Bu budur böylece. Hatta bir olay örnek olarak vereyim. Hazreti Muhittin Arabi, büyük evliyullah. Her evliyanın başka bir özelliği vardı. Onun özelliği de çok esrara, yani gizli sırlara ulaşan bir evliyullah kendisi. Acayip bir evliyullah kendisi. Ya Şam'da işte kendisi ve şu anda türbesinde yine Şam'da. Kendi ismi bir semte kendisi de. Bu mübarek zat bir gün Şam'da bir yerde halka nasihatte bulunuyor. Bakıyor ki dinleniyor kendisini o anda yandakiler. Onlara şöyle diyor. Sizin taptığınız Rabbiniz benim ayağım altına diyor onlara bak. Sizin taptığınız Rabbiniz diyor. Sizin taptığınız Tanrı ilahınız benim ayağım altına diyor. Tabii o anda buna tepki oluyor. Hatta kendini öldürmeye kalkışıyorlar. Yani sen nasıl aşağı Rabbimiz ayağa alırsın derken. Bu onlara şöyle diyor. Benim bu sözümü siz anlayamazsınız. Ancak diyor sin harfi Şin harfine Şin'a girince diyor. Harf demiyor da Sin Şin'a girince o zaman bunu anlarsınız diyor kendisi. Tabii kendi öldü. Bu sır kaldı bu şekilde. Sonra Sin Şin'a girdi. Sin Selim, Yavuz Selim Hazretleri. Mısır seferinde dönüşünde Şam'a girdi. Şin Şam'mış Mersi bak. Yani bu şifre buymuş demiş. Sin Şin'a girince Sin Selim, Yavuz Selim Hazretleri Şin Şam. Yavuz Selim Hazretleri Mısır seferi dönüşünde Şam'a geliyor. Tabi bu olayı biliyor. Yani o an için güzel bilinen bir olay bu olay. Halka soruyor. Hazreti Muhyiddin Arabi, sizin taptığınız ilahınız ayak altına diye topunu bir yere vurmuş diyor o zaman diyor. İçinde bunu gören bilen var mı? Soruyor. Yalnız hayatta kimse o anda kalmamış. Ölmüşler. Rivayete göre yalnız bir tek pirifani kalmış. Yatalak, yatağa bağlı, yaşlı gayet ağır hasta. Bir de o biliyormuş bunu. Hatta gidince Yavuz Selim'e yerinde o göstermiş, sediye getirmişler kendisine. Yavuz Selim şöyle buyuruyor o zamanlar. Bu benim hakkım değil. Yani orada hazine varmış arada. Kurumada hazine varmış arada. Bu ileride diyor geleceklerin hakkı böyle diyor. Böyle çıkacak böyle diyor. Alamayacağım ben bunu diyor. Demek ki bazı büyük evliyalar da bunu böyle görebiliyorlar. Ama Allah izin vermeden çıkaramaz. Ama bilim ve teknoloji bunları çıkaramaz. Bu bir sırdır. Rabbim bunu gizlemiştir bunlar. Peki ne olacak bunlar? Allah Teala bizlere buyuruyor Zilzal suresinde Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim İzâ zülzîletil erdu zilzâleha. Yeryüzü zelzele ile çok sarsıldığı zaman İzâ vakit zaman içindir ve izâ bu zaman da gelecek içindir izâ harfi. Yeryüzünde çok şiddetli zelzele olduğu zaman ama burada zülzilet fiili meşhulü burada. Fiil mazı meşhulü. Zilzale bunun mastarı. Fiil mastarı gelince Arapçada buna, Arap edebiyatında mef'ul-ü mutlak deniyor buna. Mef'ul-ü mutlak yani devamlı devam olacak anlamına geliyor. Yani bir zaman gelecek ki dünya deprem dönemine girecek. Bunu biz Melan bildiriyor böylece. Tabi bu ne olacak? Bu da artık doğal dengelerin bozulduğunun işareti olacak. Yani daha açısı kıyametin bir alameti olacak bunlar böylece. Yani bir zaman gelecek, dünya yeryüzü deprem dönemine girecek burada. Melan biliyor, izah ile böyle. İzah vakit zaman içindir, gerçek bağlantıdır. Yeryüzü sarsılmak ile sarsıldığı sürekli böyle. Yani bugün bir yerde, o gün başka bir yerde, o gün başka bir yerde tabii yer kabuğu artık bu şeyi kaldıramayacak. Kaldıramayacak. Zaten yer kabuğun altında erimiş madenler var. Yer kabuğunun kalınlığı kıtalarda 35 bin metre. Bu kadar. Okyanusu daha az. Bu tabi alttaki erimiş madenler gaz haline genişlemek istiyorlar. Zorluyorlar buna böylece. Allah izin vermiyor. Vermiyor. Vakit gelince işte yer alttaki madenlere Allah daha ısı verecek onlara. Daha ısı verecek. Daha genişleme etki olacak bunların. Ne olacak tabi? Şiddetli böyle bir sarsıntı olacak. İşte zaman gelecek demek ki artık yer böyle tamamen parçalanacak. Yer parça parça. Ve ahrecet el erdu eskaleha mela buyuruyor. Ve ahrecet çıkaracak. El erdu yer çıkaracak. Eskaleha alttaki ağırlıkları atacak böylece. Demek ki daha ileride Tabi bunda vakti daha gelmedi. Gerçi deprem dönemi başladı ama daha büyüklere gelecek. Daha güçlü depreme gelecek. Allah korusun öyle depremi olacak ki küre ağzını çok yere birden kapsayacak. İşte o zaman yardımlaşım olmayacak. Yani bir tek yörede olunca oraya bile yardım uzanamıyor kolay kolay. Enkaz altında kalanlar günlerce dayanabiliyorlar ancak yardım bekliyorlar. Ulaşamıyorlar bunlara bile. Böylece. Düşünelim ki Allah korusun dünyanın pek çok alanını, yörelerini deprem birden sarınca kim kime yardıma koşabilecek bunlar. Edecekler. Ama Mevla olacak böyle amirye. Yani yeryüzü bir deprem dönemi girecek. Girecek. İşte o zaman ne olacak? Kıyamet olacak bunlar. Yeryüzü içindeki eskal ağırlıklar, yani bu maden mücevherleri, bu hazineler atacak böyle işte. Atacak. Ne kadar gerek Karun'un, gerek Şeddat'ların, gerek daha başka bilemediğimiz nice büyük hazineler, korkunç hazineler, altınlar, şunlar bunlar, yer altında hep bunlar çıkacaklar bunlar. Yığın yığın böyle bakacaklar. Ve kâler insanı mâliha. İnsan karşıdan bakacak da ne oluyor bu yere diyecek. Ama o anda altının insanlar için bir değeri olmayacak ama. O can korkusu, heyecan, akıllar böyle gidip gelecek. Mevla buyuruyor. Hasretin başlarında. Ve terennâse sükâra. İnsanları sarhoş göreceğiz böyle. İnsanlar böyle alkol almış, sarhoş gibi olacak insanlar. Beyinde karışmış korku olacak insanlar da. Demek ki bütün bunlar çıkacaklar böyle. Atacak bunları, yer üzerine çıkacak bunları. İnsanlara karşı bakacak da ne oluyor bunlara? O anda altını, gümüşü, şunu bu insana yanına da taştan, çamurdan bir diye farkı olmayacak bunların. İşte muhterem sevgili kardeşlerim, dünyanın tabii sonu gelecek. Gelecek. Şimdi bizim alacağımız bu kısmı ibretler var tabii şimdi burada. Allah Teala bizlere niye bunu bildiriyor? Haşa bir hikaye olarak, yani bir masal tarzında bir eğlenmek için değil, ibret almak bundan. Demek ki bir insan aşırı hırslı olmaması gerekiyor. Yani illaki zengin olacağım diye hırs iyi değil. Ama Allah Teala kişiye kolayca verirse olur böyle şey. İşte bir kimse de mal servet sahibi olduğu zaman da kesin olarak şımarmaması gerekiyor. Azmaması gerekiyor. İnsanları küçük görmemesi gerekiyor. Yukarıdan tepeden bakmama gerekiyor. Sonra Allah'ın verdiği malı elden geldiği kadar yine Allah yoluna akarsuyor böylece. Gölge gibi değil böyle. Tutmamak gerekiyor. Allah yolunda aktarma gerekiyor böyle. Allah yolunda gerçekten fakirleri bulmak gerekiyor, yetimleri bulmak gerekiyor. Bilhassa böyle din için, İslam için böyle. Yani bir iki İslam kazanmak için bunu harcama gerekiyor. Eğer bir kimse Allah korusun, Allah'ın verdiği o mal ki gerçi de emanet. Emanet. Kimse bunu götüremiyor. Bir Allah'ın mülkü celalühü emanettir. Kişi bu emanet olduğu unutur da mal benim der. İnsan avucunu sıkar yani pintileşir kişi. İnsan cimreşirse. Tabii bu arada bir de kişi malın verdiği bir güvenle, yani bir güç kuvvetle, çevreyle, yetkiyle kişi yaparım ederim diye. Kişi haşa böyle dini de aşağı görürse, kendi üstünü görürse, sonuç belli sevgili kardeşlerim. Belli böyle şey. Zaten insanı ayıran hayvanlardan tek unsur vardır. Akıl. Akıl nedir? Bir işi başlamadan onun sonucu düşünmek. Mesela bir devlet bile diğer bir devlete savaş açacağı zamanlar önce bunun sonu düşünür. Acaba karşıdaki düşmanın ona göre ne kadar askeri var, ne kadar silahı var, ne kadar gücü var? Acaba ben bunu ne yapabilirim? Bakar, eğer ki bu işin ötesinden gelemeyecekse vazgeçer. Bir tüccar mesela bir iş yapacak. Yeni bir iş yapacak ya, yeni mal alacak. Kişi değil mi? Önce düşünür önceden. Acaba ben bu işte kâr mı ederim, zarar mı ederim? Bir sonucun düşünür kişi. İşte insanlığın da özelliği burada. İnsan, hayvandan ayrılıyor insan burada. Hayvan ne yapar? Hayvan kesin olarak düşünmez sonunu hayvan. Hayvan o an için hayvan. O an yaşasın o kadar. Ama insan mutlaka sonu düşünmesi gerekiyor. Ben bu evi alsam ne olur? Ben bu işe girsem ne olur? Ben şu evli yapsam ne olur? İşte ben şu yuvaya bassam ne olur? İşte savaşsam ne olur? İnsan son düşünür. İşte bir kişinin serveti olunca da kişi bir de bunda son düşünmesi gerekiyor. Evet, belki köşkü çok görkemli köşkü vardır. Göz kamaştırıcıdır ama bilmeli ki ölecek. Sonuç ölecek böylece. Kişi bir kefeni giyecek, bir mezar çukuruna, yer altında ama da. Yalnız mezar çukuruna girecek kişiye. O görkemli köstareleri kalacak burada. Paraları kalacak bunların böylece. Ama bir de evde hesabı var bir tarafta. İşte demek ki unutmama gerekiyor bu gerçekleri. İşin son düşünme gerekiyor, sürekli düşünme gerekiyor bunları. Özellikle tabii günümüzde yani artık bilim de bunu artık kabulleniyor ki artık dünyadaki doğa dengeleri bozuluyor. Bozuluyor. Yani ısı da artacak, kutuptaki buza eriyecek. Mevla buyuruyor İnfilat Suresi'nde Bismillah. Ve izel biharu fucret. Bak böyle buyuruyor. Ve izel biharu fucret. Denize taştığı zaman bak. Kur'an veriyor bana böyle. Ah ne olur da Hristiyanlar da Kur'an'ı inceleyebilseler. Allah kitabına gelebilseler. Müslüm olabilseler de biraz daha kıyamet bile ertelense biraz daha. Ne yazık onlara. Yani İnci inci diyorlar. Halbuki kendileri biliyorlar ama. Vallahi billahi mi biliyorlar mı? Yani İncil'in Allah kerim olduğunu biliyorlar. Tarihsel, belgesel olarak biliyorlar. Hangi dönemde, nerede toplanan papaz aldığı kararlar, İncil sürekli değiştirildi papazların kararlarıyla. Görüşlerine göre, kafalarına göre böyle. Değişti böyle. Bunu biliyorlar bunlar böylece. Sır bir Hristiyan ismine bir taassupluk, inatçılık böyle böyle. İnatçılığından dolayı İslam'a saldırıyorlar. Halbuki İncil'de tek yeri bulamazsınız bugün gerçeği gösteren bugün. Bilimle uyuşan tek şey göremezsiniz. Ne diyor İncil ne diyor? Dünya sofra gibi düz diyor hala. Dünya yuva dönün diyenleri aforoz etmişler papalar. İşte Galileo bunun biri böyle şey. Galileo fizik alemi bilimsel olarak evet dünyanın küre şekli olduğunu, döndüğünü bilim bunu söylüyor, bu gece söylüyor. Hayır diyor papazlar, papalar. Hayır efendim dünya dönmüyor, dünya düz sofra gibi diyorlar böyle şey. Zavallı aforoz edildi kendisi. Hem zinada öldü, gözü kör oldu zavallı. Zinada öldü böyle şey. Bak ne diyor Kur'an-ı Kerim sevgili kardeşlerim ya. Ve izel bi harfu ciret. Denizler taşacak böyle. İde saman fetaret, bak gök yarılacak. Yani güneş ısını, ışınlarını süzemeyecek. O zaman tabii bir yarılma olacak böyle. Aşırı sıcak gelecek. Hatta o tehlikeli ışınlar dünyaya gelecekler. İşte dağdaki karlar, kutaki buza eriyecekler. Denizler taşacak, göller taşacak. Olacak. İşte bu mübarek gecelerde sevgili kardeşlerim. Boş durmayalım sevgili kardeşlerim. Allah'a da dua edelim, yalvaralım Mevlamıza. İnşallah insanlık İslam'dan nasibini alsın inşallah. Kendimize tevbe edelim Mevlamıza. Ona kul olmaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Tabii kıyamet kopacak. Ama elhamdülillah sonra yeni bir düzen kurulacak. Yeni alem kurulacak. İşte o alem sonra olmayan bir alem. Yalnız iki yol var o alemde. Mahşerden biri cennete gidiyor, biri cehenneme gidiyor muhteremler. Yani kişi buradan nasıl giderse, kişi orada öyle kalacak. Allah Teala nasip etsin cümlemize inşallah. Cennete koşmayı ve cemalullah nasip etsin. Allah Teala cümlemiz ümmet-i Muhammed'e inşallah Mevlam. Şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden ve sapıkları inşallah korusun. Lillahi Teala Fatiha.